dzieciak początki bywają trudne. Gdy oprócz propsów nie masz nic, życie bywa smutne. Oby nie fart i lipa były tylko złudne, a zaowocowały kiedyś zajebistym skutkiem. Każdy początek czegoś to coś nowego. Dlatego jak coś nie wyjdzie, mówię co z tego. Ugryzę to inaczej, pomożesz bracie? Pomogę raczej. Chcieliście progresu, to macie. To płyta o sile przyjaźni, nawet kiedy spina. Bo zawsze można porozkminiać, gdzie i w czym przyczyna. Że to oryginał, że każda godzina jest tak niepewna jak zdrowy żula, który z rana wali klina. O tym, co było kiedyś, a co jest dzisiaj, o nadziei, co warto ją mieć, nawet kiedy kicha. Nawet gdy uboga w źródła białka jest twoja micha. Dziękujesz mamie, mówisz mamo, obiad był pycha. Ta płyta jest o paru szpątkach, paryskich wątkach. O tym, że wolę robić sam coś, się nie oglądać. O tym, że nie dla każdego są dragi. By nie mieć zgagi, warto wnieść trochę powagi. O tym, o co nie dbam, o starych czasach. O kobiecie, którą kocham, i o ludziach bez zasad. O tym, co u nas, o tym, co u mnie. Kolejny dla was wycinek z życia przedstawiam dumnie. Początek na nowy krążek, ten sam kierunek. Słowa o życiu, co mnie tu trzyma, po co nagrywam, że nie chcę syfu, że pakt trzech typów, że miasto stołeczne to ważne dla mnie miejsce, gdzie fałszywka ginie, a szczęście nosi mojej kobiety imię. Że chciałem tylko z fartem iść daleko stąd, tam gdzie relacja to oryginał. Od 9-9 kiedy nawijam, że 3-6-0 PROSTO w dwójka, 0-1-4 od nas na podwórka, że gniją już tu mury, że pojebało się niektórych. O tym, że sroga będzie przestroga, jak wiatr zawieje, zapamiętasz dobrze nadzieję. Niepewny grunt, nie dbam o to, pieniędzy nie chcę pierdolić w błoto. Między nami kontakt, bez słów tu czy tam, bez dwóch zdań na frontach, że sami radę damy. Jak nagramy, wyjdziemy poza ramy, tu nachlamy się, choć rzadko już przeginamy. Te tematy znamy tu na wylot, więc nie pierdol proszę cię tylko, bo dla nas wszystkim jest tu hip-hop. Koncertowy skit. To jest koniec. Mała Grufus. Mała Grufus. DJ Grubas. Deszczu z drugi.